Levélben fordult a Fidesz tagjaihoz Orbán Viktor. A leköszönő miniszterelnök szerint a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, és Magyarországon most a liberális kormányzás időszaka kezdődik. Ehhez igazodva a párt feladata az új ciklusban a nemzeti ellenzék szerepének betöltése. A Fidesz parlamenti frakcióját már ennek szellemében szervezték át. Na, még mindig ez a retorika a nemzeti oldalról. Nemzeti kormányzás. Most égették meg magukat vele. Kiderült, hogy már nem ők reprezentálják a nemzettudatot. Kiderült, hogy az ő feudális nemzettudatuk, földesúri nemzettudatuk, reakciós nemzettudatuk, az kisebbségbe szorult. Kiderült, hogy a két nemzeti radikális párt együtt nem jön ki a 30%-ból, nem hogy az egyharmadból. De nem úgy fogalmazzam meg, hogy már nem ők, hanem hogy ne sajátítsák ki se ők, se más. Legyenek nemzeti érzelmeik annak ellenére is, hogy tök nem ezen az alapon működtek. Arról van szó, hogy ők ezt névelőt ne használják. Ők ezt arra találták ki, hogy voltak a posztkommunisták, és a posztkommunistákkal szemben ők, akik kevésbé régen voltak kommunisták, mint a mazok, ők azt mondhatták magukra, hogy ők a nem posztkommunisták, és erre kitalálták, hogy ők a nemzeti oldal. Ez még Csurka Istvántól ered. És ezt ők elkezdték magukra alkalmazni, és bizony ennek volt jelentése, nem volt egy korrekt retorika, de volt jelentése a posztkommunistákkal szemben a nem posztkommunistáknak, vagy hát nem olyan régóta demokratáknak. Tehát ez jelentett valamit. De már nem. Már nincsenek posztkommunisták a parlamentben. Az egész posztkommunista ellenzék, mindenki és bárki, aki valaha egy levegőt szívott Gyurcsánnyal, elsüllyedt, lefolyt a lefolyón. Most már az a rossz hír, hogy a fideszesek a legrégebb óta kommunisták a parlamentben. De ők a posztkommunisták. Ő hozzájuk képest mindenki más antikommunista vagy demokrata. Kövér László MSZNP tag volt. Találunk ilyet a Tisza frakcióban? De Pintér Sándort is tudom említeni, aki szintén MSZNP tag volt. Orbán Viktor kis titkár volt. Ők most már ez a retorika a nemzeti oldalról. Ez már nem arról van szó, hogy helytelen, erkölstelen, kirekesztő, meg aztán rá is basztak 16 év alatt erre a retorikájukra, és most már magukat zárták be abba a nemzettudatba, amely kisebbségbe szorult, hanem arról van szó, hogy nem is jelent már semmit. Valójában már nem jelent semmit. Ki kéne találni magukat újra. És akkor azt mondja, hogy most a nemzeti oldal megújítása van napirenden, és ez Orbán Viktor feladata, hát bazd meg, ezzel a retorikával nem fog menni. Ez nem a megújítás. Ez éppen az, amiben belebuktatok. És a hamis kártyás Ropi Bohóz trükköt is vegyük észre, a hamis ellentét párok állítását. Ha mondjuk azt kérdezem tőletek, hogy gimnáziumban Tesin, amikor azt mondták, hogy akkor a pólós csapat dob arra a kosárra, akkor mi volt a másik csapat? A félmeztelen. Így van. A nem pólós csapat. A nemzetinek az ellenpontozása az a nem nemzeti. Most, hogy mi a nem nemzeti, az eleve szerintem nem egy kétpólusú dolog, hanem hogyha a szabadság, egyenlőség, testvériségből indulunk ki, akkor a nem nemzetibe tartozik az egyenlőség is, meg a szabadság is, hogy tudod, Robi, ezt egyszer kifejtetted még színekkel együtt is. De valójában, ha például az amerikai intézmény elnevezéseket, meg joghatásköröket nézed, akkor a nemzetinek a szövetség az ellenkezője, és ez szerintem nálunk is pontosan így van, az a nemzetre, vagy pedig az uniós szövetségre. Vagy az állami, az Egyesült Államokban az állami és a szövetségi. Bocsánat, állami és szövetségi, pontosan erről van szó. A liberálisnak, tehát most ő azt mondja, mintha a nemzetinek a liberális lenne az ellentétpárja. Mondhatná azt, hogy a nemzetinek a globalista az ellentétpárja, csak de hogy egyáltalán nem globalista pólóban járkálnak a Tisza kormánynak a felálló tagjai, hanem ez egy önkényes párbaállítás, de könyörgöm mondja ténylegesen akkor, ha ő a nemzetinek gondolja magát, akkor mondja, hogy mi a másik, de akkor nem a liberális az. A liberálisnak egyébként, hogyha meg onnan nézzük, hogy mi az ellentétpárja, akkor lehetne konzervatív, vagy tradicionalista, vagy mondhatna valami mást, de lehetne az, hogyha liberális az a szabadságjogok felé hajlik, akkor akkor lehetne az ellentéte az elnyomó vagy autokrata. Na ez kurvára stimmelne egyébként, mert ez a helyzet. A valóság szerintem az, hogy ők a hűvéri oldal, és remélhetőleg a másik az a felelősséget elváró oldal, meg a következményeket elváró oldal. De ez a nemzetizés, ezt nagyon gyorsan be kéne fejezni. Ott egy volt egy Reinhard Koselleck nevezetű német történész, aki ezeket aszimmetrikus ellenfogalmaknak nevezte el, amik mentén mondjuk a politikai struktúrálódik, és a különböző táborok egymást mindig ilyen a nekik kedvező aszimmetrikus ellenfogalmak mentén próbálják meg struktúrálni és a frontvonalakat megképezni. Tehát a baloldal arról beszélt, hogy mi vagyunk a progresszívek, ti vagytok a reakciósok. Ugye a reakciósok nem tartották magukat ezek szerzelén reakciósnak, de bele voltak kényszerítve, hogy akkor így határozzák meg magukat. Ezzel szemben pedig ugye a nemzeti oldal, és ugye a nemzetellenes oldal, az internacionalista oldal, a cucilista oldal, ugye az volt. És ott meg a baloldal képviselői mondták 20. század elején Magyarországon, még a szociáldemokraták, mondjuk arra mérnő, hogy hát ők is nemzetiek, egy másfél nemzetben gondolkodnak. Tehát volt ez a hagyományos történelmi kulturális nemzetfogalom, ami a jobb oldalnak volt a sajátja, aminek nem volt a része egyébként mondjuk a munkásság. Ki volt szorítva, hát jogai se voltak. És a Garami Ernő megírta, hadd ajánljam, a Hazafiság és Nemzetköziség című művét 20. század elején, és abban azt írja, hogy a haza egyenlő jog és kenyér. Ez egy másféle hazafogalom. Ebben ugye nincs szerepe, tehát a óbégatjuk a himnuszt, hanem hogy haza, jog és kenyér. És egyébként nehéz lenne ezzel vitatkozni, azt hiszem, és igazából az igazi nemzetfogalom meg pont arról szólna, hogy a különböző nemzettel kapcsolatos elképzeléseket mind egy nemzet részének tartjuk, ami integratív fogalmat képezünk. És az Orbánik pedig folytatták ezt, tehát mióta a modern értelembe vett nemzetek létrejönnek. A francia forradalom volt az első, de minden nemzeti attribútum, tehát az, hogy himnusz jön létre, ugye ott a Marseillaise az első himnusz, akkor a trikolor, akkor a nemzeti ünnepek, nemzeti hősök, a nemzetárlói, létrejön nemzeti színház. Ez a modern nacionalista mitológia létrejön, ami Magyarországon 1848-49-ben, tehát azóta van modern értelemben vett magyar nemzet, és Kossuth Lajos így lesz a nemzet atya, ugye azóta a nemzeti az a legerősebb ütőkártya. Amit mondjuk így a jobb oldal használt alapvetően, és a bal oldal legfeljebb próbálta visszavenni, átvenni ezt a nemzet fogalmat, jelezve, hogy egy alternatív nemzet létezik. És az Orbánék ezt csinálták, hogy következetesen nyomták azt, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, ebben az ellenfogalomban a nemzeti ellentéte a nemzetellenes, és ugye a nemzetit annyira túltolták, hogy mint 89-95 a népit. És a népi az már fosztóképző lesz, hogy a népi demokrácia az nem demokrácia, ugyanígy az Orbánéknál, hogy minden rányomták, hogy nemzeti, de amikor már a dohánybolt nemzeti lesz, annál nemzetellenesebb cselekedetet nem igazán tudok elképzelni, hiszen meggyalázza, nevetség tárgyává teszi a nemzeti hívószót, ami nagyon erős lenne. Orbánék valójában a nemzettudatot, ezt a Kossuthi értelemben vett modern nemzettudatot, ezt a polgári nemzettudatot, ezt tagadták, és visszavezették a nemzettudat fogalomkörének az eredetéhez, Verbőci hármas könyvéhez. Itt a nemzeti az nemesit jelent. Ez a nemesség nemzete. És a nemesség, mint a nemzet fogalmának az eredete, mint az ő fogalom használatukban a nemzet fogalom magva, bármikor bárkit kirekeszthet a nemzetből. Így tök értelmes. Igen, a nemzeti dohánybolt az a koncesszió jogtulajdonosok köréről van elnevezve. Igen, és az van, hogy itt a nemesség is úgy szerveződött, ahogyan egy abszolút monarchiában, az uralkodó a maga köré rendelt uraságokból, akik egy feudális anarchiában tartományurak lettek volna, maga köré minisztériumokba szervez olyan erőközpontokat, amelyek ezt a nemességet megképzik körülötte. Itt Magyarországon ez így is történt. A uniós források lettek a hűbér, az annak fejében végzett szolgálat fejeződött ki szimbolikusan például abban, hogy minden oligarchának, aki Magyarországon üzletelni akart, és uniós forrásokhoz akart jutni, vagy közbeszerzéseket akart nyerni, kellett egy futballklubot választania, azt meg kellett vásárolnia. Ez volt a szimbolikus tere a nemességnek Magyarországon, ebben az új feudalizmusban, amit Orbán berendezett ebben a 16 évben. És ebben a nemzetfogalomban ők megtehették, kisajátíthatták a nemzethez tartozást, és kirekezthették belőle a jobbátságukat, akik ugye hát a magyar állampolgárok, akár csak Verbőci tette annak idején. Tehát én valójában annak a nemzetfogalomnak, és annak a nemzeti retorikának, és annak a nemzeti politizálásnak a felújítása történt, amit a feudális évtizedek folyamán, évszázadok folyamán zajlott, és ennek megfelelően az a modern nemzetfogalom, aminek Kossuth az atya, ez félre lett söpörve, sőt, meg lett bélyegezve, mondván, hogy ez valójában ez egy prekommunista kísérlet volt, és ekként volt kezelve.